Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو La discoteca La discoteca هل هذا المكان غير محجوز؟ Este liber locul acesta? Este liber locul acesta? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Pot să mă așez lângă dumneavoastră? Pot să mă așez lângă dumneavoastră? بكل سرور. Cu plăcere. Cu plăcere. كيف وجدت الموسيقى؟ Cum vi se pare muzica? Cum vi se pare muzica? عالية قليلا. Un pic prea tare. Un pic prea tare. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Dar formația cântă foarte bine. Dar formația cântă foarte bine. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Sunteți adesea aici? Sunteți adesea aici? لا, هذه هي المرة الأولى. Nu, asta e prima dată. Nu, asta e prima dată. لم أكن هنا من قبل أبدا. Nu am mai fost niciodată aici. Nu am mai fost niciodată aici. هل تريد أن ترقص؟ دانساتي؟ دانساتي؟ ممكن لاحقاً. ماي ترزيو بواتي. ماي ترزيو بواتي. لا أستطيع أن أرقص جيداً. نو شتيو سدانسيز أشا دي بينه. نو شتيو سدانسيز أشا دي بينه. هذا سهل جداً. Este foarte simplu. Este foarte simplu. Ana uric. Vă arăt. Vă arăt. La, fil marratil qadima. Nu, mai bine altă dată. Nu, mai bine altă dată. Hal tantaziru ahadan? Așteptați pe cineva? Așteptați pe cineva? Naam, antaziru sadiqi. Da, pe prietenul meu. Da, pe prietenul meu. Ha huwa ya'ti hunak bil khalf. Uite că vine. Uite că vine.